Аўдыёкнігі бібліятэкі свабоды. Уладзімір Арлоў. Пакуль ляціць страла. Вы не раз згадвалі трагічны лёс полацкага сабору Святога Стэфана, зруйнаванага ў 1964 годзе. Хацелася б ведаць дэталі, ці захаваліся дакументы пра рабаванне храму і яго ліквідацыю. Радзіма мусіць ведаць сваіх герояў. Сергей, няхай. Вы, Сергей, задалі мне вельмі балючае пытанне, бо сабор Святого Стэфана быў ператвораны ў руіны літаральна на вачах у мяне і маіх сяброў, тагачасных полацкіх хлапчукоў. Полацак пабагацеў на гэты выдатны помнік дойлідства ў 1745 годзе. Пабудаваны айцамі-езуітамі ў стылі позняга барока, храм узнёс вежы парадна фасаду на 60 метраў і запанаваў над старажытным местам. А разам з адноўленай праз 5 гадоў Сафіяй, што была ўзарваная салдатамі Петра I, сабор Святого Стэфана зрабіўся дамінантай гарадскога архітэктурнага ландшафту. Нягледзячы на агромністыя памеры, храм нібыта плаваў над горадам дзівосным каменным галіёнам. Адна з вежаў мела гадзіннік з боем, твор віленскага майстра Густава Мундзі. Вернікаў уражвалі тры абразы, маляваныя ў Вероне славутам Сальваторам Розам, асабліва алтарнае закамінаванне першапакутніка Стэфана. Пасля таго, як у першай траціне 19 стагоддзя каліяльныя расійскія ўлады выгналі з гораду спачатку езуітаў, якія збудавалі храм, а потым іхніх спадкаемцаў піяраў, у саборы з'явіліся новыя гаспадары – праваслаўныя. Першым чынам яго перамінавалі ў Мікалаеўскі. Акадэмікі імператарскай акадэміі мастацтва Якаўлёў і Васільеў атрымалі выгадную замову на 12 тысяч рублёў маляваць ісціна праваслаўныя іконы. Шкодныя каталіцкія абразы пачалі блуканні па пакутах. Разбіраць саборныя арганы ўлады камандзіравалі не абы каго, а важнага спецыяліста, кансерватара заалагічнага кабінету віленскай акадэміі магістра Брунера. Міжволі згадваецца савецкая показка пра тое, як Васіль Іванавіч Чапаеў марыў пасля перамогі над белымі понабудаваць кансерваторыю, каб у пралетарыяў не было праблемаў з кансервамі. Перахрышчаны сабор спачатку належаў кадэцкаму корпусу, быў гарадскім катэдральным храмам, а затым зазнаў здзекі бальшавіцкіх барбараў. Па просьбах працоўных палачанаў яго зачынілі і абезгалосілі, скінулі і адправілі на пераплаўку званы. Гэта была толькі першая дзея. У сярэдзіне 1930-х святыня займела заклятага ворага ў асобе Леніна, маленькага помніка на высачэнным п'едэстале. Але саборныя вежы ўсё адно заставаліся вышэйшымі за правадара, з чым бальшавікі змірыцца не маглі. Нарадзілася пастанова падкараціць храм, разбурыўшы верхнія ярусы званіцаў. Тады ж знішчылі ўнікальны гадзіннік, які адбіваў бурзуйскі час. Адразу па вайне сабор і прылеглыя старадаўнія будынкі давалі прытулак ці не ўсім полацкім установам і больш чым сотні сем'яў. Улады адплацілі святыні чорнай неўдзячнасцю. У кастрычніку 1963 году з'явілася падпісанае старшынёй выканкаму полацкага гарсавету Кліпацкай рашэнне нумар 328 о мерапрыяціях па сносу церкві і правага крыла бывшага кадзецкага корпуса. Апошнія хвіліны існавання сабору назаўсёды ўрэзаліся ў маю памяць. Ішлі зімовыя школьныя вакацыі, і мы глядзелі стужку пра нашых і немцаў у кінатэатры «Радзіма». Раптам запалілася святло, і чалавек з ордэнскімі калодачкамі строгім голасам сказаў: «Дзеці, не бойцесь, сейчас будзем рваць церковь». Пасля фільму мы ўбачылі замест храму цыкляпічную закураную крушню. Ужо значна пазней прыйшло разуменне, што плошча страціла суладнасць архітэктурнага ансамблю, а горад – свой гістарычны сілюэт. А тады у дзіцячых душах проста жыло адчуванне нечага вусцішнага і непапраўнага. Пра шмат гадоў у мемуарах савецкага дысідэнта генерала Грыгарэнкі я прачытаў, што на Полацкім саборы Святого Стэфана і на Віцебскай царкве Звеставання 12 стагоддзя испытывалась новая перадавая технологія сноса культавых зданий. чамусьці ў расійскіх гарадах яе тады не выпрабоўвалі. Улады выдаткавалі на разборку развалін і вываз мусара 30 тысяч рублёў. Ганаровая грамадзянка гораду Кліпацкая апраўдывалася ў друку, што знішчыць сабор яе прымусіла рэспубліканскае начальства. Пэўна, так і было. Дакументы сведчаць, што апошнюю камісію, якая вырашала лёс святыні, узначальваў намеснік старшыні Савета міністраў БССР Каменскі, а ў яе складзе быў старшыня дзяржбуду рэспублікі, заслужаны будаўнік Беларусі, а не ўзабаве народны архітэктар СССР Кароль. Але хто змушаў гарсавет узнагародзваць герояў знішчэння сабору таварышаў Карагодзіна і Даўгашэя ганаровымі граматамі, а капітану Сульжэнку аб'яўляць падзяку? На месцы храму савецкія дойліды паставілі вусцішны 9-павярховік, вядомы ў Полацку як дом з вусамі. Аднак ужо існуе праект аднаўлення старадаўняй святыні. Калі ён будзе ўрэчаіснены, я канчаткова паверу, што ў 21-м стагоддзі Полацак будзе нашай сталіцай.